Спадар Сергій, якія гістарычныя даты павінны памятаць і шанаваць беларусы? 25 сакавіка 1918 год, дзень незалежнасці. У гэты дзень трэцяй устаўной граматай Рада Беларуская Народная Рэспублікі абвесціла БНР незалежную і вольную дзяржавы. 15 ліпеня, свята Грунвальду альбо свята перамогі пад Дуброўнаю. У гэты дзень у 1410 годзе адбылася вялікая перамога аб'яднанага войска беларускай і польскай дзяржаваў над нямецкім тэўтонскім ордэнам. 6 жніўня, дзень друку. У гэты дзень у 1517 годзе было здзейснена выданне ў чэшскай празе Францішкам Скарынам першая беларуская друкаваная кнігі «Псалтыр». 25 жніўня, дзень адраджэння. У гэты дзень у 1991 годзе адбылося наданне дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі сілы канстытуцыйнага закону, адбылося аднаўленне незалежнае дзяржаўнасці. 8 верасня – свята Аршанскай перамогі або дзень беларускай вайсковай славы. У 1514 годзе у гэты дзень беларускае войска ўшчэнт разбіла утрая большае войска маскоўшчыны і на пэўны час спыніла расійскую агрэсію. 29 верасня – дзень статуту. У гэты самы дзень у 1529 годзе выракам вялікага князя на Сойме быў уведзены ў дзеянне першы статут вялікага княства літоўскага. 27 лістапада – дзень слуцкага збройнага чыну або дзень герояў. У гэты дзень 1920 году першы слуцкі полк Беларускай Народнай Рэспублікі пачаў баявыя дзеянні супраць бальшавіцкага войска.